राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 2 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 9:30 गीता हम स्वर्गाश्रम राम पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित गुरान नवनीर दावाद पवितांबरा तरुण विभगवरा दुरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धर्मेन्द्र नेत्राद कृष्णात परं कृपमितत्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भयो नमः महात्मभ्यो नमस्ते नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो जिनके बदे में मेरा विचार व्याख्या न देकर हम बात बताते हैं बात और बात को समझना चाहिए। जड़ चेतन का विवेक है ये खास बात है। अपना जड़ के साथ में एकता नहीं है अपने ईश्वर का अंश है तो ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एकता है। ये शरीर है ये जड़ है ये हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है ये हमारे लिए नहीं है। शास्त्र में जो महिमा आई है कि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो ये महिमा इस शरीर की नहीं है इसमें जो विवेक है उसकी महिमा है। सतासत है नित्य नित्य नित्य है सार असार है ये दो जो चीजें है इतर नित इसमें हित करने वाली बातों को ग्रहण करना अहित की बात का त्याग कर देना ये जो विवेक शक्ति है इस विवेक शक्ति की महिमा है। विवेक शक्ति से हम जानते हैं क्या चीज है हमारी हमारे काम में आने वाली क्या चीज है हमारे साथ में रहने वाली कौन सी चीज है हमारा हित करने वाली चीज कौन है। ये जो विवेक है ये विवेक की महिमा है। ये विवेक दूसरे शरीर में नहीं है जितना मनुष्य शरीर में है ऐसा विवेक पशु पक्षी आदि में वो नहीं है। उनका खाने पीने का रहने सहने का तो है परंतु मुक्ति हो जाए कल्याण कर ले ये विवेक उसमें नहीं है। ये विवेक मनुष्य शरीर में है तो मानव शरीर की जो महिमा गई है ये मानव शरीर आकृति की महिमा नहीं है। ये आत्मा शादी का बना हुआ जो थैला है इसकी महिमा नहीं है इसमें जो विवेक शक्ति है उस विवेक शक्ति की महिमा है। विवेक शक्ति से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं हम अपना कल्याण कर लेते उद्धार कर लेते तो विवेक शक्ति का आदर करना चाहिए हमें। मनुष्य ही प्राप्त हो गया है तो विवेक के अनुसार काम करना चाहिए विवेक विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। विवेक विरुद्ध जो आदर है वो आदर हमारे कल्याण करने वाली नहीं है। इस वास्ते विवेक की महिमा है ये उसकी स्थिति की महिमा की जाए थोड़ी है पर है विवेक की महिमा। तो सार चीज अपने ग्रहण करना है संसार में सार क्या है परमात्म तत्व को प्राप्त करना है ये सार है। तो इस बात के वास्ते जड़ता का त्याग करना है चरणता केवल दूसरों की सेवा के लिए है। हमारे पास जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, इनमें मन बुद्धि इंद्रिया आदि प्राण आदि है, ये सब के सब दूसरों की सेवा करने के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। इनके द्वारा दूसरों की सेवा कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, औरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ये दूसरों की सेवा के लिए है। ये सेवा के लिए है, ये अपने लिए नहीं है, औरों के लिए ही है, ये अपने लिए है नहीं है। शरीर से सुख पाना है, सुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, ये दूसरों को सेवा करने के लिए है। आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, उसके लिए जन विभाग है। जन विभाग अपने लिए नहीं है। मनुष्य शरीर है, इसी महिमा का ही है, वो महिमा मनुष्य शरीर की ढांचे की महिमा नहीं है। इस तरह का जो शरीर है, खड़ा हो जाए, दो पंखा चले, माथा काला हो जाए, ऐसा ही शरीर है, इसकी बीमा नहीं है, विवेक की बीमा है। तो विवेक का सदुपयोग करना ये मनुष्य का खास काम है। तो महिमा से विवेक ही है। तो विवेक के द्वारा अपने क्या करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो विवेक से विवेक से बोलना है, तो विवेक शक्ति ही बीमा है। वो शरीर अपने काम करने हैं, शरीर के द्वारा सेवा करने हैं, क्योंकि शरीर की संसार की एकता है। कृति दल पावक गगन समीरा पंच रतिम शरीरा पृथ्वी तेज वायु आकाश पंच रतित है। एक साथ में अध्याय में मन बुद्धि अहंकार और लगे साथ में, ये सब शरीर है, ये अपना प्रकृति है अपना, ये सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए, दूसरों सेवा करने के लिए। तो सेवा करना है, ये महिमा है, शरीर की महिमा है, विवेक की महिमा है। विवेक का सदुपयोग करना, दूसरों के नाश करने में भी विवेक काम आता है, पर उसके लिए नहीं है, इतने के लिए सेवा करने के लिए, अपने लिए है। वास्तव में परमात्मा, परमात्मा के लिए है, परमात्मा अपना है, और चीज अपनी नहीं है। नाशवान चीज अपनी नहीं है, नाशवान चीज से अपना कल्याण नहीं है, अपना हित नहीं है। नाशवान चीजों से सेवा करो, वो सेवा की जाए, वह सेवा का जो महत्व है वो अपने मिलेगा, सेवा का महत्व होगा, उससे हमारा कल्याण होगा। वो सेवा के लिए है, जो चीज जीते हमारे लिए नहीं है। जड़ चीजों जो शुभ होना है, ये हमारे लिए नहीं है, वो एक दूसरों के हित के लिए है। हमारे लिए विचार है विवेक से इसे ऊंचा उठना और परमात्मा को प्राप्त करना। जीव जीव है ना, जीव है परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है जो दूसरों के लिए है, और परा प्रकृति है उसके लिए परमात्मा है, परमात्मा के अंदर जीव है, वो परमात्मा चेतन है। ऐसे ही परा प्रकृति भी चेतन है, अपने यम इतम प्रकृति भी धीमे पराम जीव होता, जीव रूप प्रकृति वो पड़ा है। तो जीव के नजदीक परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ अपना रहना है। हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, शरीर के साथ रहने वाले नहीं है। इस वजह से यहाँ एक बात ऐसी हुई है कि शरीर को मुख्य माना है, शरीर को ही मुख्य माना है, शरीर को मुख्य नहीं है, मुख्य चेतन है। शरीर के द्वारा हित करना, रुपये पैसे चीज वस्तु के द्वारा सबका हित करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका निर्वाह करना उसके लिए है। जड़ चीजें सब उसके लिए है, जड़ चीजें अपने लिए नहीं है। जड़ चीजों के द्वारा सुख पहुंचना ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम केवल हित करना दूर होगा, ये ही बात है। संसार जिस जाति का है उस जाति की जड़ चीजें, तो उनके द्वारा संसार की सेवा करना है, ये काम है। शरीर है, शरीर के द्वारा शरीर अपना तीन तो शरीर है, इनके बीच में होने वाले काम काज है, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, मकान है, घर है, जमीन है, ये सब दूसरों की सेवा के बात है। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा सामग्री है, भोग भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है, आराम भोगने के लिए नहीं है। शरीर में जो अपनापन दिखता है, अपनापन, ये अपनापन ठीक नहीं है। शरीर वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। इसमें वो जो मैं बात कही थी एक, कि जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती। तो शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, इसलिए अपने मिलते हैं बिछुड़ जाते, मिलते हैं बिछुड़ जाते, वो अपनी ही थोड़ी होती है। इस बार शरीर अपना नहीं है। शरीर के द्वारा सेवा की जाए, सेवा का फल अपने में होता है, सेवा का फल होता वो अपना उद्धार होता, वो कर्मयोग होता है। सेवा के द्वारा दूसरों की सेवा की जाए, शरीर के द्वारा और पदार्थों के द्वारा, वो कर्मयोग होता है। मुझे तीन बात बताई, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, न किसी को बुरा समझना, बुरा करना। तीन बात, कोई बुरा है ऐसा न समझना, उसे बुरा स्थापना नहीं करनी, और बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं। ये तीन बात है। दूसरी है सुख के जगह धन है संपत्ति है, सुख की जगह प्रसन्न होना और दुख के देखकर दुखी होना, ये काम है खास। ये जड़ चीजें है, चर्चा उपयोग स्मृत करना दूसरों के हित के लिए, दूसरों के ये खास चीजें जाननी है, ये काम करना है। तो चीजों के द्वारा दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, हरे का हित कैसे हो, हरे का कल्याण कैसे हो, सब उद्धार कैसे हो, ये बात करना अपना है, ये काम है खास। अपने कोई चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, और हमारे नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे लिए कुछ नहीं। हम कौन है, हम है ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल चीज, ईश्वर अंश है जो क्या है, अविनाशी चेतन अमल सहसुरासी, ये ऐसा ही है। अपने लिए चीजों का मैं नहीं है, अपना काम अपना वो ईश्वर ये है। इसके द्वारा दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, हरे का हित करना, ये विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति से दूसरों को सुख पहुंचाना, ये बात है। त्याग है, अपने कोई चीज नहीं है, संसार अपने कोई तिलती तिलती अपने नहीं है, अपने नहीं है, ये सब सेवा के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, अपने लिए, अपने लिए परमात्मा है, अपना परमात्मा है, और परमात्मा की आवश्यकता है। जैसे इच्छा होती है पदार्थों की, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है वो जरूरी होती है, जैसे भूख लगे तो अन्न की आवश्यकता है, अन्न की इच्छा नहीं है वो, उनमें जो चटोरपन है बढ़िया वो चीज वो भी वो इच्छा है, और खाद्य पदार्थ उसकी आवश्यकता है। ऐसे आवश्यकता परमात्मा की है, परमात्मा की आवश्यकता है हमारे लिए, सबके लिए। परमात्मा की। तो परमात्मा को प्राप्त करना ये खास काम है मनुष्य मात्र का। भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, सही कोई हो, भाई सही हो चाहे बहन सही हो, सबको सुख पहुंचा रहा, सबको हरेक को सुख पहुंचा रहा, हरेक की सेवा करना, हरेक को दुख दूर करना। तो हमारे लिए कोई चीज है नहीं, संसार में हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा चाहिए भगवान। भगवान से हमारी पूर्ति होगी। हमारे कमी क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की वही कमी है, हमारे कमी वही है। ये पदार्थों की कमी हमारी कमी नहीं है, हमारी कमी तो परमात्मा की है। वो परमात्मा की कमी की जगह ही संसार की कमी मान ली, संसार का भोग भोग भोग भोग इकट्ठा करे संसार भोग के लिए, ये मन से नहीं है। सबको सुख पहुंचाना सब गए थे, हित करना सोगा, ये समझने की बात है। तो दूसरों का हित करने के लिए ही मानव शरीर है, केवल दूसरों का हित करना लिए, कल्याण करने के लिए। मानव शरीर और रुपये पैसे चीज वस्तु जो हमारे पास है उसके द्वारा दूसरों का हित करना, दूसरों का हित करना जो सेवा करने के लिए है, वो सेवा सामग्री है, ये बात है। इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो। दूसरों की सेवा करनी, सेवा देखो वृक्ष नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, सेवा कर नहीं सकते। हम सेवा ले सकते हैं, पशुओं से दे सकते हैं, पशुओं से प्रेम दे सकते हैं, उन्हें जट दे सकते हैं, उन्हें काम कर सकते हैं, वृक्षों से हम फल दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, उनसे टहनी ले सकते हैं, उनसे अपराध कर सकते हैं, वे सेवा कर नहीं सकते, हम सेवा ले सकते हैं। मनुष्य कैसे वो सेवा कर सकता है, दूसरों को सुख पहुंचा सकता है, वृक्ष नहीं पहुंचा सकते सेवा, वृक्ष सेवा कैसे करे, वो वकल नहीं है। पशुओं में वकल नहीं है, वकल मनुष्य में है, देवताओं में नहीं है वकल। देवता अपने अपनी ड्यूटी बजाते, अपनी ड्यूटी भाई अपनी ड्यूटी बजाएगा, सूर्य अपनी ड्यूटी बजाएगा, चंद्रमा अपनी ड्यूटी बजाएगा, पृथ्वी अपनी ड्यूटी बजा रहे। सेवा करने वाला नहीं है, सेवा करने का एक ही मनुष्य ही है। इस बात ये सेवा सामग्री है सब सुखने के लिए, और अपना प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति करनी है। भोग भोगना नहीं है, संग्रह नहीं करना है, संग्रह करने के लिए भोग भोगना नहीं रही है। संग्रह हो जाए तो कोई बात नहीं, मधुर पास संग्रह हो जाए तो हित करो, संग्रह हो जाए हित करो, रुपया हो तो हित करो, जमीन है तो हित करो, सेवा सर्व घर है तो हित करो, मकान है तो हित करो, दूसरों का हित करना सब हित के लिए है। निर्वाह अपना कर लो, जो निर्वाह के मशीने जिएंगे नहीं, जी में दूसरों का सेवा कैसे करेंगे। तो हमारे पास सेवा सामग्री है, सामग्री है सेवा सामग्री है, सेवा करने सामग्री, इसको इकट्ठी करना है दूसरों की सेवा के लिए, हित के लिए, ये काम है मनुष्य का। सदा ही समझ देना सही, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, यही बात है। इनके हित के लिए ही है सब, ये बात है। ये अपने सुख के लिए नहीं है, अपने भोग भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य नरतन पाय विषय मन दे ही परत सुधाते सठ विषय ही। मनुष्य शरीर लेकर के सुख भोगता है तो जहर लेता है अमृत के बदले, अमृत देकर के जहर लेता है। जहर तो मुफ्त में तो नहीं लेना चाहिए, क्यों मरना तो नहीं पड़ेगा। तो अमृत अमृत क्या है, सेवा करना, वो नहीं जहर लेते हैं। ताई कबर दो बात आदि ताओ कबर भलक है कोई घुमसा गए मानसी कोई एक तो लोग भला गए एक अपना गुस्सा है अपने सुख भोग रहा है वो तो जहर खाना है अमृत के बदल रन है अमृत देकर जहर खाना है जहर तो मुंह तो नहीं भूल जाओ मर जाएगा रे नहीं अमृत देकर गए ताओ कब भले गए कोई सगरे गुंजा गए परसों नहीं कोई पार छोड़ कर गए ठीक करता है तो संग्रह और भोग इसलिए लोग संसार का भोग भोगने के लिए नहीं और संग्रह करने के लिए नहीं पर सुधाते सट मिलते खाने में विष देते हैं और सिर में श्री में इकट्ठी करते हैं पार्श्व नहीं खो गए श्री में इकट्ठी करे तो दो बात है संग्रह करना और भोग भोगना तो लोगों के लिए छुपाई गई है इसलिए नहीं है सुख सुख पहुंचाना हमारे कोई ये सुख पहुंचाने का काम मनुष्य ही कर सकता है और कोई जोड़ी नहीं है सेवा करने से एक मनुष्य जोड़ी है कर सकता है ये सेवा करे अथवा अपना हुए अपनी ममता होगी अपनी चीजें समझाएगा सेवा नहीं कर सकता संतों ने ऐसा लिखा है कि जिसकी ममता संसार में होती है वो सेवा नहीं कर सकता अरे मेरे भाई है मेरी स्त्री है ये मेरा पुत्र है तो उनके उन्हें काम लग जाएगा सेवा नहीं कर सकता मुंह में लग जा मुंह में इस वास्ते सबको सुख पहुंचाना सेवा करना सेवा करने के लिए है यह तन कर विषय फल विषय न भाई इस शरीर फल विषय भोग रही है यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दूधाई विषय भवन भवन नहीं है स्वर्ग में जाओ तो अंत में दुखी होते खीरे पुण्य मरते लोग पुण्य खत्म हो रहे गिरेगा पुण्य जीता तो हो गए कोई कल्याण के लिए नहीं है सुख बसड़ा आनंद बसड़ा हित करना मानव सही से नहीं है सदा के लिए सुख हो जाए कभी जन्म पाना पड़ेगा ही नहीं दुख पाना पड़ेगा ही नहीं आनंद आनंद रहेगा दो मनुष्य शरीर का काम भी है सबका हित कैसे हो सब कल्याण कैसे हो मेरे को यहाँ आने के ये सुबह मना करते हैं ज्यादा बीमार हो गए तो बिल्कुल काम कर नहीं सकोगे इस वास्ते मना करते हैं डॉक्टर है वैद्य है मना करते वही कह रहे वही बैठे बैठे अच्छा वही कह रहे भाई हमारे खास बात ही भाई जाने दो हमारा मन करता जाने का कहते बीमारी बढ़ जाएगी बस ठीक नहीं है फिर साफ बंद हो जाएगा तो कई दिन तुम काम करते रहो दूसरों को सुख पहुंचाते रहो इस बंद करते दूसरों का हित और परमात्मा की प्राप्ति दो ही बात है सबका हित कैसे हो सर्वभूत हित रहता सब प्राणी मात्र का हित हो अपना कल्याण हो यह स्वाभाविक होगा आप अपना कल्याण चाहोगे तो स्वाभाविक दूसरों का हित होगा स्वाभाविक अपने रुपये पैसे इकट्ठे करने में दूसरों का हित नहीं होगा और अपना कल्याण चाहने से उसके बाद हित होगा दूसरों का भी खुद का भी तो होगा तो होगा ऐसी बात है स्वाभाविक सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में भारत बात नंबर स्वभावी श्यावर राम चंद्र की जय मोर मोर बंसी वाले की जय